Czwarta minęła. Trójkowy budzik. Ewa Wichrowska, Marcin Gutowski. Dziś znów w zastępstwie Piotra Łodeja. Kłaniamy się Państwu nisko. Tutti frutti tequelas, tequila vas, tequelas, tequila vas, le romenza te patrias. Ja przyszedł do ciebie i zaczął my speech. Ty different from stoliczna ja bitch. DJ burżuj, grajt in this bar. Tańcuj moja romisy, szukasz się, szukam gdzie być. Zapowam pesmę dla ciebie. Give you to the fruity, czy lakok na niebie. Spodobała smeni, ty princesa król. Twoje czarne oczy, beautiful, beautiful. Przyjrzę na sotekera, bala na tembera. Świetnie. Tutti frutti, tequila vas, tequelas, tequila vas, le romenza te patria. Jeszcze mi grać. Пусть всегда будет солнце, будет небо, будет мама, будет тата, будет мама, будет небо, будет солнце, будет садка. Чижана сотекера, палала тембемера. Чижана сотекера, палала тембемера. Tutti frutti. Propabanda przywitała nas w ten, no już prawie poranek. A teraz czas na naszą dzisiejszą piosenkę dnia. You pick me up, then you pop me down. Can't seem to find my way around ya. See what you think, what you don't think it now. You lost my love, but someone found it. Now in the rain falls upon my head. I don't think of you much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven, every star I see. Feeling right, she don't care about Hollywood, and don't believe it, but this time I really mean it. I hope it's clearly understood. Tanecznym krokiem Jamiroquai Cloud 9, nasza piosenka dnia. Pojawi się jeszcze dziś, choćby po 8.30 w porannym wydaniu. Zapraszamy do trójki. No ale później też, później też. zaraz tak ratunku, zaraz tak pomocy. Jest 4:03:21. 4:11. Wtorek, 14 dzień lutego. Słońce wstanie dziś o 6:55, to już za niespełna 3 godziny, a zajdzie o 16:47, czyli o 2 minuty później niż wczoraj. Jest sukces? Jest. Imieniny obchodzą dziś Liliana, Cyryl, Metody i rzecz jasna Walenty. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Jak Państwo na pewno, Państwo słuchacze na pewno doskonale wiedzą, dziś dzień wiedzy o wrodzonych wadach serca, a także obchodzony w Polsce dzień chorego na padaczkę, no i oczywiście ekumeniczne święto Cyryla i Metodego obchodzone w dniu śmierci świętego Cyryla, patrona Słowian. No ale wspominamy dziś również świętego Walentego, patrona epileptyków, no i zakochanych też. Dlatego dziś liczymy na wyjątkowo czułą korespondencję budzik@polskieradio.pl, to nasz e-mail, a 71335 to numer, pod którym czekamy na SMS-y od Państwa. Chociaż zresztą przecież miłość drogę zna. Stanie to nadzieja, że spotkamy się za chwilę, a może dwie. Lecz bywa, że zerwany most oddala to spotkanie, droga na wprost. Serca nam pulsują jak radary dwa, nic nam drogi nie zmyli, ani noc nie dła. Świat jest wtedy mały, jak rozstania łza. Na pewno się spotkamy, miłość drogę zna. Budzik. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king of Marygold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing the piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in a playroom pink pictures for the children's holiday. In the dark, with voices out of nowhere, put especially by the children for the Lord. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's holding out to no better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mind sigh. She's holding out to no better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mind sigh. She's holding out to no better. So cry, baby. Pan Jurek, żeglarz z Otwocka, pozdrawia panią Anię, jeśli dobrze pamiętam. Panią Marysię, przepraszam, z Lublińca. To poważny błąd, bo później następuje naprawdę poważne wyznanie w tym liście. Ja nie wiem, czy ja jestem upoważniony do przekazywania takich rzeczy, panie Jurku. A pan Nikifor przesyła tradycyjne serdeczności i uściski, pani Ewo, dla pani realizatorki. Pani Ewa, dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za pozdrowienia, panie Nikiforze. Czekamy na więcej, zwłaszcza, że dziś dzień szczególny. budzik@polskieradio.pl i 71335. To miejsca, pod które można kierować miłe albo niemiłe wiadomości do nas. A skoro jest po czwartej i taki, a nie inny dzień, to co my możemy państwu powiedzieć? We'll be right back. Jest 4:21 we wtorek 14 lutego. Zaglądamy do trójkowego kalendarium. 14 lutego 1779 roku zginął na Hawajach James Cook, najsłynniejszy angielski podróżnik XVIII wieku, kapitan, żeglarz i odkrywca. Odbył 3 podróże dookoła świata. W trakcie drugiej zbadał nieznane obszary południowego Pacyfiku, odkrył Nową Kaledonię, kilka wysp z grupy Fidżi i wyspy antarktyczne. Podczas trzeciej odkrył wyspy Bożego Narodzenia i Hawaje właśnie. Dotarł też do Alaski. Podróże Cooka i wykonane przez niego mapy zmieniły wyobrażenie o zarysach lądów i mórz. Z kolei 14 lutego 1819 roku urodził się Christopher Latham Sholes, amerykański wynalazca nowoczesnej klawiatury maszyny do pisania. Zmarł 17 lutego 1890 roku, a 14 lutego 1894 roku, 4 lata później, urodził się Jack Benny, właściwe nazwisko Benny Kubelski, amerykański aktor komediowy i dramatyczny, jedna z największych gwiazd amerykańskiego radia oraz telewizji, autor The Jack Benny Program. Z kolei 101 lat temu, dokładnie w 1916 roku, urodził się Wawrzyniec Żuławski, kompozytor, muzykolog, taternik i alpinista, profesor Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, uczestnik Powstania Warszawskiego. Swoje przeżycia związane z górami opisał między innymi w książkach Wędrówki Alpejskie i Sygnały ze skalnych ścian. Zginął przysypany lawiną w czasie wyprawy ratowniczej w Alpach 18 sierpnia 1957 roku. 99 lat temu w Rosji wprowadzono kalendarz gregoriański. W związku z tym od 99 lat, od 1918 oczywiście roku, tam też powinni już wiedzieć, że dziś walentynki. A 98 lat temu, w 1919 roku, zmarł Wiktor Gomolicki, poeta, dziennikarz, prozaik, badacz dziejów Starej Warszawy. Pisał artykuły do Kuriera Codziennego i Tygodnika Ilustrowanego. Jest autorem wielu znanych powieści, jak Cudna Mieszczka, Wspomnienia, Niebieskiego Mundurka, Miecz i Łokieć. W 1935 roku z kolei, oczywiście 14 lutego, urodziła się, zmarła przedwczoraj, Krystyna Sienkiewicz, aktorka filmowa, estradowa i piosenkarka. Obchodziłaby dziś 82 urodziny. Grała między innymi w filmach Lekarstwo na miłość, Godzina pąsowej róży czy Rzeczpospolita babska. A rok później, bo w 1936 roku, urodziła się inna wielka gwiazda polskiej estrady, Anna German, piosenkarka, kompozytorka i aktorka, laureatka festiwali, między innymi w Monte Carlo, San Remo, Neapolu, Kołobrzegu, Sopocie, Opolu i można by tak jeszcze pewnie długo wymieniać, wykonawczyni piosenek, między innymi Człowieczy los czy Tańczące Eurydyki. A skoro wspominamy Annę German, nie może zabraknąć właśnie tego nagrania. Jest koncert, zatrzymajcie się w progu, Eurydyki tańczące, zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze pija. Płyną gwiazdy jak stulecia, nad spektarem gwyna zwiesza. Tańczące Eurydyki koronkowy rzuca szal, rzeka śpiewa pod mostami, tańczy krzywy cień latarni, o rozwarte drzwi oczy. Eurydyka, Eurydyka. się zerwał w zaułkach, trąca drzewa jak struny. Czy to śpiewa Orfeo, czy to drzewa tak szumią. Na wystawę w drogerii czarny kot cicho wraca. Zanim kogut zapije, musi wtopić zapach. Rzeka szemrze pod mostami, znikł już szary cień latarni. Wchodzą ludzie do kawiarni, na ulicy zwykły gwar, a wiatr tańczy ulicą. Anna German dziś skończyłaby 81 lat. Za pół minuty będzie w pół do piątej. I znów chmury wszędzie. No prawie, w większości kraju zachmurzenie całkowite, z przejaśnieniami co prawda. Tylko na zachodzie i południu miejscami zachmurzenie małe oraz mgły osadzające szać i ograniczające widoczność do 200 metrów. Uwaga na drogach zatem. We wschodniej połowie kraju i na południu również lokalne słabe opady śniegu. Temperatura teraz minus 11 w Rzeszowie, Przemyślu i Kielcach, minus 9 w Białymstoku, minus 8 w Warszawie, Łodzi i Olsztynie, a także w Gdańsku, minus 7 w Koszalinie, a najcieplej minus 5. I tu niespodzianka w Suwałkach. I've got a feeling that I can't explain. I feel the light and it shows the way. Nothing to lose but too much to gain. This is the perfect chance. Do you wanna play? People live their lives and never make things happen. They don't wanna dream like you and me. I've made up my mind. I see the changes coming. I know I can do it. Yes, I'm gonna do it. There is no better time. Don't even try to stop me now, 'cause I'm not looking back. Don't ever say there's no way out. Feel that I'm alive. Back in the open, like a rolling stone. Like a rolling stone. This is the moment when my shadow's gone. When my shadow's gone. It's even better to be on your own. To be on your own. No one just waiting for the things to come. For the things to come. People live their lives and never make things happen. They don't wanna dream

pomocy. Jest ze mną puls nocy, w nim w ciemno szukam pomocy. Jest ze mną puls nocy. Powściągliwi są państwo w sprawie tej czułej korespondencji walentynkowej. Oj, powściągliwi. Tylko pan Stefan nie potrafi się dostosować do mrozu i ciemności za oknem i przysyła słoneczne, gorące zdjęcia z tropików. Bardzo dziękujemy, panie Stefanie. Tego nam potrzeba. Prosimy o więcej, nie tylko zdjęć, także ciepłych słów. Beret, budzik, małpa, Polskie Radio, radio.pl i 71335. Mam brudne buty.

za 2,5 minuty, 5.14 lutego. Kończymy powoli pierwszą godzinę naszego spotkania, a po 5 zajrzymy między innymi do porannej prasy. Sprawdzimy, co ważnego czeka nas dzisiaj i komu ważnemu należałoby złożyć dzisiaj życzenia. Minęła 5.